niin äiti sisun ihastui tanssiin villiin kiihkeään sun äiti sisen. Hän tietää jos ken. Kuulka siis näin, usko jo pois, että ennen kuin maailman sinä synnytkään, niin äiti sisun ihastui tanssiin villiin kiihkeään sun äiti sisen. Hän tietää jos ken. Kuulka siis näin. Nyt hittiä vanhaa tanssimme kaikki, äitis muistaa sen, niin äiti sisun nähtiin.